dat best lekker. Dat was het muzikale menu, Hetty, ter ere van... Ja, van het burgerlijk huwelijk. Van het burgerlijk huwelijk hier. Hij moet het wel betalen, maar... heel mooi opgesteld, dit. Ja, leuk, zo. Dat was een Steiner. Ja, die heb ik nog. Ja. We speelt wel meer het West-Brabants orkest. Ik speelde het niet op. Maar ik heb beter bespeeld blijven, dacht ik. Dat is voor thuis in hoekje liggen. Ja. Maar hier. Ja, dat is mooi, hoor. Die heb ik nog, hoor. Ja. Of ik heb er één. Even kijken, waar zitten we nu? Oh, we zitten dus nog steeds bij de... Waar zit een heleboel vol? Ja, toen was er... Helemaal vol? Ja, zeg. Alsjeblieft. Muziek. Een belangrijk deel van je vrije tijd in je studietijd en tijdens je werken werd ingenomen door muziek. Was het thuis met het huisorkest, lichte klassiek, amusementsmuziek. In de periode van push werd het swing. Vooral toen Frans Kader erbij kwam, kon het er behoorlijk hot aan toe gaan. In Indië werd het weer wat kalmer en zo kwam je van Lieverlee terug naar de klassieke tour. En toen vond je ongeveer de tijd gekomen om een betere viool aan te schaffen. En toen schreef jij naar Theo, van stuur mij eens wat klassieke muziek op. En zo kwam dus het verzoek bij de knibbelers om te zoeken naar een betere viool voor jou. Nou, Dan moeten we even corrigeren. Dat is rechtstreeks gebeurd was. Want ik heb nog een brief dat hij schrijft voor achter de juffrouw. Ja. Nou, dat hij daar zat. Van mij? Voor jou? Brief van hem? Of ik voor hem? Brief van jou? Naar Indië. Of wilde ik ook voor jou? Dat verzoek dat ging, dat is niet via jou. Nee, dan, dat was alleen het verzoek voor wat klassieke muziek. Ik heb alleen klassieke muziek moeten sturen. Ja, ja. Zo in het begin heel erg vreemd dat er zo zwaar klassiek was. Ja. Dat je eigenlijk toen nog aan de yes zat. Ja. Ik heb diverse pakken opgestuurd bij KLM. Ik heb geleerd op de Elsevier, op plaat af te voor jou. Ik weet niet of het is. Ik weet dat het komt met dat was buiten komen laat. Ja, ja. Oh, ja. Dus dat was dan het verhaal over de muziek. Ja.